राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 5 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है कि सब वासुदेव सब परमात्मा है अपने सही सबका सब परमात्मा है परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। भागवत में यही आया है मनसा वचसा दृष्टया इंद्रिय अन्य इंद्रियों से भी जो ग्रहण किया जाता है अमेव मैं ही हूँ। जो ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ नमत्तो अन्य तो मेरे सिवाय जो नहीं है इन्हें विद्युम इस बात को जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। भगवान है अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं मैं तो यह वह नहीं है भगवान है मैं भी जो भगवान है तुम मुझे भगवान है वह किसी भगवान है यह किसी भगवान है भगवान है यह है संसार की भाषा और भगवान की भाषा है जो भगवान है सब भगवान ही मैं बना तू बना है यह बना वह बना है भगवान है एक भगवान है अनेक रूप से बने हुए भगवान ही है। पहले ये भगवान मालिक है दूसरे में भगवान खुद ही है ऐसे बने हुए अनेक रूप से एक ओम श्याम एक ही मैं बहुत रूप से हूँ एक ही एक ओम नाना रूप है भगवान ही है खुद ही। इस वास्ते महात्मा उदेश ये बताई है कि वासुदेव सर्वम सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है आदि में भगवान है अंत में भगवान है मध्य भगवान है प्रभु आदि मध्य से मध्य से मत फर्दम नायनत संजय मेरे पर सिवाय धनंजय कुछ भी नहीं है मैं ही हूँ अमेव न मत अन्यत ये मान लेना चाहिए ये भगवान है ये भगवान कहते हैं मैं ही हूँ भगवान ही है भगवान के सिवाय दूसरी चीज आवे कहाँ से दूसरी चीज भगवान ही खुद ही बने अनेक रूप से बने आप ही है अनेक रूप से बने हुए आप ही आप ही आप ही है मतलब पर धर्म नानत किंच संजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणिगणा आई हुआ जैसे सूत के मणि है सूत के धर्म में बने हुए वो सूत ही है सभी इस तरह से मणिगण में सब संसार उस परमात्मा का स्वरूप ही है परमात्मा स्वरूप ही धागा है एक धागा पर सूत की माला सूत के बनने में भी हुई सब सूत ही सूत है इधर सब यही है। उपनिषद में आता है तीन दृष्टांत आए वहाँ एक मिट्टी का आया है एक लोहे का आया है एक सोने का आया है मिट्टी से बने हुए बर्तन सब मिट्टी है क्यों मिट्टी थी पहले मिट्टी बने सब मिट्टी है ऐसे सूत से बने हुए सब कमरे वाली सूत ही है लोहे से बने हुए सब सत्र लोहे ही है ऐसे सोने से बने हुए सब गहना सोना ही है ऐसे भगवान से बना हुआ सब चीज भगवान ही है परमात्मा ही है उसी जगह कहा उसी जगह कहा भगवान है का मैं एक ही बहुत रूप से हूँ एक ही बहुत रूप से हो गए कैसे दूसरी जावे ऐसा कोई है ही नहीं, मरद है ही नहीं, भगवान ही आप ही स्वयं ही अनेक रूप से बन गए। अब परापरकृति से गुण बन गए, परापरकृति भी आप बन गए और आप वैसे भी आप ही है। अपरा प्रकृति वही प्रकृति भगवान की और परा प्रकृति भगवान की और भगवान ही भगवान है। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है वो स्वभाव भगवत स्वरूप उस मनुष्य का स्वरूप होता है, तो भगवान की प्रकृति है वो चाहे अपरा हो चाहे परा हो है भगवत स्वरूप है। ये बात जरूर है कि प्रकृति वालक कहते हैं परंतु वालक बता नहीं सकते। मनुष्य अपने स्वभाव को अपना स्वरूप ही मानता है, अगर न माना तो स्वरूप को बताओ अलग, अपने स्वभाव को अलग बताओ, अलग बता नहीं सकते। स्वभाव बांटा बिगड़ता है, स्वयं बढ़ते बिगड़ते नहीं, तो ऐसा स्वभाव बढ़ता बिगड़ता है, ऐसा स्वभाव संसार है। पर बढ़ता बिगड़ता भी अलग बता दे अपने से नहीं बता सकते। क्या भगवत स्वरूप है वो? भगवत स्वरूप ही एक स्वरूप है, वो बनता बिगड़ता में परिवर्तन नहीं है। मेरी बात कोई भगवान का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप असली वो परिवर्तन रही थे, वो भी भगवान का स्वरूप है। पराप्रकृति वो भी भगवान का अंश है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। मत्ता परतर नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। नान्यत किंचित किंचित मात्र भी, छोटे बड़े सब कुछ भगवान है। और यहाँ तक कह दिया कि सात्विक भाव राजस्वतामस भाव मत मत में से पैदा होते हैं, उनमें मैं नहीं मेरे में वे नहीं, परंतु सब मेरे से पैदा मेरे से होते। वो नहीं कहने का तात्पर्य है कि मैं गुणातीत हूँ, गुणों में आबद्ध नहीं हूँ, न सातु हूँ न रास हूँ न काम से हूँ, पर वो मेरे से ही है। इस बार सब संसार भगवान से ही पैदा हुआ है। उस भगवान में अपनी चीज क्या है? अपनी चीज भगवान है, साक्षात स्वभाव है वो भगवान का है, उसमें हमारा उसे नहीं है। इस वास्ते अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, केवल भगवान अपने है। वे ब्रह्मांडों में है तो ये अपने है, वे ब्रह्मांड साधक है तो ये अपने हैं, गुणों में है तो ये अपने हैं, गुणों से अतीत है तो भी अपने हैं। मानस योग्य विचार भक्ति योग से होते, मेरे को जो विचार भक्ति योग से सेवा करता है तो मेरे को भी प्राप्त होता है। हम आदेश मध्य से भूता ना मानते हो, संपूर्ण प्राणियों का आदि मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ, मैं ही बना हुआ हूँ सब संसार रूप से, परमात्मा ही संसार रूप से बने हुए हैं। एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, रूप से अनेक रूप से देखते हुए एक ही वही परमात्मा ही है। जैसे मिट्टी से अनेक बर्तन बन जाए है तो उनका नाम ही अलग होता है, रूप भी अलग होता है, उनका प्रयोग भी अलग होता है, परंतु तत्व से मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं। इसी तरह से भगवान है, तत्व से भगवान ही है। लोहे से ऐसे शस्त्र बनते हैं तो वे नाम अलग अलग होता है, ये छुरी है, ये चक्कू है, ये तलवार है, ये भाला है, ये बस्ती है, ऐसे उनका नाम अलग अलग है, प्रयोग भी अलग अलग है, मूल्य भी अलग अलग है, तोल भी अलग अलग है, परंतु वस्तु है तो एक ही लोहा ही। सोने के गहरे बड़े हुए है, सोने के अनेक गहना है, कोई आधम पहन रहा है, कोई घरे में बैठ रहा है, कोई कान में बैठ रहा है, कोई नाक में बैठ रहा है, कोई हाथ में बैठ रहा है, नाम अलग है, अंदर है तो सदा ही। इस तरह से संसार अलग अलग दिखता है एक परमात्मा ही, संसार रूप से बड़े हुए परमात्मा ही है, अनेक रूप से। उसे नाम अलग होगा, प्रयोग अलग होगा, तोल अलग होगा, मूल्य अलग होगा, परंतु तत्व से शुद्ध होगा। अलग अलग मूल्य होने पर भी, अलग अलग आकृति अलग अलग होने पर भी, तोल अलग होने पर भी, सब भारी और पतनदारी पर अलग होने पर भी, मूल्य भी अलग होने पर भी, तत्व से क्या सोना है? ऐसे तत्व से एक परमात्मा ही है, अनेक अनेक रूप से दिखता हुआ भी। अनेक रूप से बने हुए भगवान है। भूतानाम आदि अंत मध्यम से वह मधुना, भूत प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, आदि में मैं ही हूँ, मध्य में मैं ही हूँ, अंत में मैं ही हूँ, मैं ही अनेक तरह बना हुआ हूँ। आम आदि से मध्यम से भूतानाम अंत और स्वरूपों में मैं ही बना हुआ, आदित्य नामों में सुन जो निर्माण ऐसी लकड़ी से कई तरह बन जाते हैं, कई तरह के पदार्थ बन जाते हैं, कुमार बन जाते हैं, पाटर बन जाता है, कहीं बैठे अर्जुन बन जाता है, कहीं ताप अजूट बन जाता है, कहीं पाटिया बन जाता है, अनेक रूपों में होता है, होती वो लकड़ी है। एक ही लकड़ी अनेक रूप से, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, परंतु तत्व से एक लकड़ी है, काठ काठ हृदय काठ एक भगवान ही है। संसार के अनेक रूपों में एक ही रूप बने हुए हैं, अनेक रूपों में है ही भगवान है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मेरे से दूरी चीज कोई किंचित बात भी नहीं है, किंचित बात भी है, छोटे से छोटे बारीक से बारीक वही भगवान, और बड़े से बड़ा महान से महान, सभी अणोरणियान महत्वमयान अणु अणियान अणु से अणियान बारी से बारी और ऊंचे ऊंचा चीज है कि भगवान ही महाराज। सर्गनाम आदि अंतर से मध्यम से बाबना, गीता माता है स्थल जितने हुए, और आदि में ही हूँ, मध्य में ही हूँ, सुगंत में ही हूँ। सर्गनाम आदि अंतर से मध्यम से बाबना मैं ही हूँ, अमेव नमत्व अन्यत्र मैं सही नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णु में प्रविष्णु में ब्रह्म विष्णु वही है, अनेक रूप रूपा अनेक रूपों से प्रकट होते हैं, नाम अनेक है, रूप अनेक है, प्रयोग अनेक है, उपयोग अलग है, परंतु तत्व से चीज एक ही है, आप ही अनेक रूप आप ही हो, आप ही मतलब प्रतम नान्यता देर से अगर कुछ है ही नहीं, मैं ही सब हूं, मैं ही अनेक रूप में दिख रहा हूं। हसार मंदार सात्विक राजस और तमस, ये भी दिया दिया, सात्विक राजस और तमस सब कुछ मैं ही हूं। हसार मंदार भोला महात्मा संत अच्छा दुरात्मा सब कुछ मैं ही हूं। मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत पर नान्यत किंचित दृष्टि जान दिया, अनेक रूप से बना हुआ मैं हूं, अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रभ विष्णु में, एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से होते हुए भी एक परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही पीछे थे, परमात्मा ही अंत में थे और एक परमात्मा ही अंत में रहेंगे, इस वास्ते परमात्मा ही है सभी, एक परमात्मा तो तुम्हें ही परिपूर्ण होगा, एक रूप से अनेक रूप होने से देखने वाले दिखे अनेक से वो नाम रूप अलग है, तोल अलग है, मोल अलग है, प्रयोग अलग है, परंतु है तो चीज तत्व तो एक ही है, जैसे खेती में अलग अलग दिखते, खेती में गेहूं खेती है उसमें दिखता है घास, दिखता घास, अनजान आदमी घास कहेगा, परंतु जानकार लोग घास नहीं कहता, ये तो खेती है, ये गेहूं है, गेहूं करे तुम्हारे खेत में गेहूं भरे हुए हैं, क्यों भरे हुए हैं, ये झाड़ देखो तो एक दाना भी नहीं, गेहूं गेहूं का एक दाना भी नहीं है, करे दाना ही मत हो, गेहूं के लिए ही करी हुई खेती है, अंत में गेहूं ही होंगे और गेहूं ने वास्ते ही खेती करी है, इनमें जल देना, खाद देना, रक्षा करना सब गेहूं के लिए ही है, चीज तो गेहूं ही है, अगर आप आज देखते हो रहे घास बने हुए हैं, घास बनकर अंत में परिणाम में गेहूं होंगे, और मूल में पहले पहले गेहूं ही थे, एक साक्षात गेहूं ही वही यहाँ बीज रूप से है, गेहूं में से ही घास निकला है, तुम्हारे दाने में से ही निकला है घास, सब घास और इनमें अंतर गेहूं ही पैदा हो गए, गेहूं के लिए ही खेती है, खेती का करने का तात्पर्य गेहूं के लिए गेहूं ही है, तो एक एक गेहूं में कई हो जाए, हजारों हो जाए, हजारों लाखों, एक ही गेहूं नहीं है, गेहूं खेती करी है उसमें गेहूं है, कई उम्र आती है एक एक दाना के ऊपर, उम्र में सैकड़ों दाने होते हैं, खेती होती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये संसार है, सब संसार का तत्व अंत में परमात्मा है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही संसार विस्तार है वो एक ही, एक ही परमात्मा ने रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसे गेहूं दिखते एकदम खेत में गेहूं, कोई गाय खा जाए तो कहे तुम्हारे गाय हमारे गेहूं खा गई, अरे गेहूं का एक दाना ही नहीं इसमें, सब तुमको तो एक दाना ही नहीं है, अरे सब गेहूं ही है, सब गेहूं है, दिखे नहीं अभी गेहूं नहीं दिखते है, दिखता घास घास दिखता, ऐसे दिखता संसार, परंतु है एक परमात्मा है, क्यों पहले परमात्मा ही थे, परमात्मा सदैव सो मेदमा काफी एक में अद्वितीय, एक अद्वितीय परमात्मा ही थे पहले, उपनिषद माया है, वे परमात्मा ही अनेक रूप से बन गए, तो संसार से बड़ा हुआ ही है, और वो ही शेष रह रहे हैं, शिष्य थे शेष रही है, अनेक रूप से होते हुए भी है एक ही, एक परमात्मा की इच्छा होती है और दूसरी इच्छा होती है भीतर में, उसी भोग इच्छा होती है, इस वास्ते वे अनेक दिखते, वो इच्छा मित्र में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता होती है, वो सत्ता देने से दूसरा दिखता है, अगर कोई इच्छा नहीं हो सब इच्छा छोड़ दे तो परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे, अपनी भावना है, जिसकी भावना जिसी है, जिसकी भावना जैसी है प्रभु दे रही है। सर्वस्वरूप भव, यही भागवत में है, सर्वस्वरूप भव, अनेक रूप से वही परमात्मा, अनेक रूप से देखते हुए एक है और एक ही रूप है, अनेक है, एक अनेक ही अलग अलग रूप दिखते हैं, मूल में तत्व से एक ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।